สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้หัวข้อเรื่องชีวิตพระเยซูตอนที่434เรื่องการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับคำว่าเทคือการหลั่งลงมานะครับหลั่งไหลลงมาจากเบื้องบนหมายถึงการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กับผู้เชื่ออย่างไม่จำกัดพี่น้องครับเมื่อคนหนึ่งคนใดเริ่มต้นที่จะรับเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเขาได้รับการบังเกิดใหม่เขาได้รับบัพติศมาเข้าในพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยมีพระเยซูนั้นเป็น The Baptizer ก็คือเป็นผู้ให้บัพติศมาก็คือพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตและให้ชีวิตเข้าไปอยู่ในพระวิญญาณนี่คือพระพรพิเศษสำหรับลูกของพระเจ้าซึ่งได้เชื่อมั่นศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความรอดครับนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความรอดเป็นส่วนหนึ่งของการบังเกิดใหม่ซึ่งพระเจ้าประทานกับเราโดยทางความเชื่อในพระเยซูและเรายังมีหลักฐานพระคัมภีร์เดิมนะครับในพระธรรมโยเอลนะครับและในพระคัมภีร์ใหม่ก็ยังมีเปโตรพระธรรมเปโตรนะครับที่แสดงถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในผู้เชื่อในพระวจนะผู้เผยพระชนะโยเอลเน้นครับว่าพระวิญญาณนั้นเป็นของประทานสำหรับมวลชนเปโตรก็ยกข้อความตอนนั้นนะครับมากล่าวในกิจการบทที่2เหมือนกันได้ความว่าในวาระสุดท้ายนั้นเราจะเทฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ทั้งปวงพี่น้องครับการประทานหรือการพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่มนุษย์ทั้งปวงนั้นไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนที่ไม่พร้อมก็คือยังไม่ได้กลับใจยังไม่มีความเชื่อความศรัทธายังไม่มีความพร้อมภายในที่จะรับแต่คำว่ามนุษย์ทั้งปวงนั้นมีความหมายว่าไม่คำนึงถึงสถานภาพและสิทธิภายนอกเช่นเพศอายุลำดับชั้นเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นบุตราบุตรีคนหนุ่มคนแก่ชาติหรือชาสีล้วนแต่มีสิทธิในการรับพระราชทานของขวัญนี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะนั้นครับตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่ามนุษย์ทั้งปวงนั้นมีความหมายว่าไม่ว่าใครก็ตามครับที่ต้อนรับพระเยซูที่มีความศรัทธาในพระเยซูไม่ว่าเขาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลนี่หมายถึงคนต่างชาติครับตรงคนต่างชาติก็จะรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยโดยความรวมสรุปก็คือว่าทุกๆคนที่กลับใจนะครับบังเกิดใหม่เขาจะได้รับพระชานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเขานั่นคือการบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเข้าไปนะครับในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพี่น้องครับในยุคพันธสัญญาเดิมแม้ว่าทุกคนที่เชื่อนะครับพระเจ้าก็ประทานสิทธิครับให้เป็นลูกของพระองค์เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาในพระคัมภีร์เดิมเสด็จมาลงบนกลุ่มคนพิเศษเท่านั้นสำหรับงานพิเศษในโอกาสพิเศษบางอย่างพระองค์ยังทรงตระเตรียมบุคคลพิเศษสำหรับหน้าที่พิเศษดังที่เราเห็นแต่ในปัจจุบันนี้พี่น้องครับฟังให้ดีนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกว้างขวางลึกล้ำซับซ้อนยิ่งกว่าในยุคพันธสัญญาเดิมนั่นคือการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนั่นคืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยุคพันธสัญญาใหม่มันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับอย่างน้อย3ประการอย่างนี้พี่น้องครับประการแรกก็คือเราอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์มนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อนะครับไม่แบ่งแยกชนชั้นไม่แบ่งแยกเพศไม่แบ่งสถานภาพทางสังคมไม่ว่าเขาจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติไม่มีการแบ่งครับมนุษย์ทั้งปวงที่เชื่อนะครับจะถูกบัพติศมาเข้าไปอยู่ในพระวิญญาณหมายความว่าถูกจุ่มเข้าไปถูกเอาเข้าไปอยู่ในพระวิญญาณนะครับถูกนำเข้าไปอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับประการที่สองก็คือจะได้รับการพระชรันพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราประการแรกอยู่เข้าไปอยู่ข้างในนะครับประการที่สองคือมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในเรานะคนที่เชื่อพระเจ้ารู้จักพระเจ้า และมีประสบการณ์บังเกิดใหม่จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตของเขาและการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับผมได้กล่าวหลายครั้งพูดหลายครั้งครับว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราแล้วนะครับพระองค์จะไม่ละทิ้งเราอีกต่อไปหรือไม่เคยจากเราออกไปเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพระสัญญาในพระคัมภีร์ใหม่นะครับและในอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเยซูได้สัญญาไว้ประการที่3ครับงานพิเศษโดยเฉพาะของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์อย่างแยกกันไม่ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในเราและเป็นผู้ที่พระเยซูส่งมานะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเป็นตัวแทนของพระเยซูการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราก็เท่ากับพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเราก็จะเป็นภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายก็คือการชำระให้บริสุทธิ์นั่นเองมีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อให้เป็นเหมือนกับพระเยซูครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อให้เหมือนกับพระเยซูและสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกของพระเยซูเพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงทำหน้าที่ก่อนพระเยซูคริสต์เสด็จมานั่นหมายความว่าครับหมายความว่าหลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วนั่นเป็นยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและนี่คือยุคของคริสตจักรที่พระเจ้าโปรดเมตตาเราให้เราเป็นสมาชิกของคริสตจักรให้เราเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรนั่นเองเพียงครับเปโตรนั้นกล่าวว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์จงกลับใจเสียใหม่และรับอัตมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียแล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายและกับลูกหลานของท่านด้วยแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์พี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนสุดท้ายนะครับกระทบใจพี่น้องไหมครับทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์ทำให้เรารู้นะครับว่าคำสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับของประทานหรือการรับอิสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีไว้เพื่อทุกๆคนครับไม่ได้มีไว้จำกัดแค่บางคนเท่านั้นมีไว้เพื่อทุกๆคนที่พระเจ้าเรียกเราคำสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวโยงลึกซึ้งกับการทรงเรียกของพระองค์ทุกคนที่รับการทรงเรียกจากพระเจ้าก็จะรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นในกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตและเราจะอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่วมกันกับผู้เชื่อทุกคนนี่เป็นพระพรมหาศาลยิ่งใหญ่มากครับที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นโปรดอย่าดับพระวิญญาณครับโปรดอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่โปร่งได้ทรงกระทำภารกิจในชีวิตของเราอาเมน